اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آپ عظیم موقع بے اکلے فراہم کر دعا چاہ اللہ تعالیٰ سن کے اللہ تعالیٰ کے لئے اختار نہیں رمضان المبارک کی خیر و برکت اس امیدوار بے بنوین اللہ تعالیٰ یہ موقع ثانی قدر ہدایت اقبائت بے بنوین سر سی امت مسلمات قدر یہ موقع تمام پریشنی اور تمام غموز مشکلات نشن خلاصی ہون بائی رمضان المبارک مو لقب ستن یاد کرنے یوان ستی من اندر چو اخلاق بنیو شہر القرآن شہر القرآن آسن کی اعتبار چو چنو یدو یود کی اخ ریتا سندر چو نزول قرآن سب دیومت بلکی چویی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ مبارک ریتا سندر امچن روزن اندر قرآن کریم اکاک ریوجن کرانے یوان دورہ کرنانے یوان اس پر دن صحیح بخاری اس روایت اسمان شو وكان جبريل يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن كي جبريل عليه الصلاة والسلام وكيس برحكون رغمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم وكعادة كرناوا يسر عدد سندر اندن اهم عبادات انه لار احتمام حق مسلمان قسكارون تمن منشو خصوصي طور تلاوة القرآن اذن اطلاقا هم تطريق كاروس امام مالك رحمة الله للمطلق شي مشهور کی کان مالک اذا دخل رمضان ترك الحديث واقبل على القران تم مسجد نبوی اندر درس حدیث دیوان مگر ہم ساتھ رمضان مبارک و دیوان تم درس حدیث ترک کر قران کریم زیاد کو زیاد تلاوت کرنا اس لیے کرو اس دعا رب کن کہ رب دین ایسے رمضان مبارک میں زیاد کو زیاد قران کریم تلاوت کرنا توفیق دی بوز نو توفیق و سمجھن کو عمل نو پت برو کن کو علاوہ توفیق رمضان المبارک اسان چھ قران کریم اس خدمت بارے ہا طریقو کرنی ہوا یمن اندر چھ اخ طریقہ اخ سبو تفہیم القران یعنی قران کریم سمجھ یا فقہ القران یعنی قران کریم سمجھن یہ سمجھاون کوشش کرن اس سے سلام مسترو دے فجر بعد یا سندرو فن اندر پیت میں لاٹی چھ یا مدد قران کریم کے مضامین پر اکثر سے نظر ترو تو یعنی یا رمضان المبارک اسان در کرو فجر کے نیمن دروسن اندر قرآن کریم اندر ایک سورة شریف ہے جن سورة حجرات مشہور و معروف سورة شریف ہے چھو ہم ایک اہم اندن تربیتی دروس ستی من متعلق مگر درسات انشاءاللہ نماز فجر کی سلام جرن بعد پانس منٹ بعد آسان یو تن یمن دوکا نیرون آسی ماسن نیران تی دی یم دوک مسنون اذکار آسان یتان کرن تیم آسان دیمنشن فارغ تھا عبد آسی در شروع گتا پانس منٹ بعد در ساجات کو زیاد انشاءاللہ پندہ منٹ روزا تو اس وقت ضرورت ایسی کہ انشاءاللہ پرہ دو یوزن آتا کہنام آسو جو آتا مخطر آتا انانت پگا سیری پانی ناو پی پانن ایڈریس آتا پیٹن لیشی تو یوزن اس پانی جائے تو درش کرو تو یہ مضمون مکمل سب دنس پیٹن آتا انشاءاللہ وہی میں رمضان برونٹ برونٹ آتا آتا تحریری امدان یم تو ان جوان یا بزرگ تاکمال شمولیت حسن کریں تو آتی ایک تیاری تاس مز یم شمولیت یاسن کرن یم ہیکن کرت انشاء اللہ تاس قدر شو انشاء اللہ اچھزن انعامات اچھ تھیمن گوڑنی کسی انعامات قدر آخت آف روپین ہز کتاب دو ایم اس قدر سخت تیترے ایم اس قدر پانس آف روپین ہز انشاء اللہ تیم کتاب امزل من ہے جائے دیبار صحیح آسن بی آسن تیم تیم شخص سنسوان انتقاب کرد وی امزل نیت اسم یا سرد آسن انشاء اللہ تو اس ہو انشاء اللہ امید کی سوری بالخصوص جوان روزن اکرسس اندر اپر بوزن دیم صورت و حجرات و تھوڑا تعارف دیم با اس جمعی دیس من انشاءاللہ پاگا گا سمکن حیاتن حضبرائی راست تشریح شروع صورت و حجرات شو اردهن آیات بیناتن پر مشتمل یوزن تون رکوان بہن مشتمل اب قرآن کریم اس مزیدن محل وقوع شو اسی شتوی مفاری اندر اسیس بنان جی حامیم حامیم باری اسی جو حامیم سورة احقاف اک ابتدائی لفظ اس حامیم باری اندر شو سورة احقاف فسورة محمد فسورة الفتح وسورة حجرات سور مسلم رسل اس شتوی مفاری اندر سورة حجرات سورة الفتح سورة قاف الدرمیان یچو قرآن کریم سمزن منزل کرنا آمد چھے ساتن منزل انوش قرآن کریم تقسیم امن اندر چھو گلنک منزل سورة الفاتحة پر سورة النساء سا دیم منزل چھو قرآن کریم سورة المائدہ پر سورة التوبہ سا تریم منزل چھو سورة یونس پر سورة النحل سا سور منزل چھو سورة اسراء پر سورة الفرقان سا خوت منزل چھو سورة الشعراء پر سورة یاسین سا شیم منزل چھو سورة الصافات پر سورة الحجرات سا ستم منزل چھو سورة خواف پر سورة الناس سا ایمان اندر چھو شیم مس نمبر پر دوسر پوچھان چھو شیم منزل اس قرآن کریم اکشو ایمان من چھو آخری سورة شریف سورة الحجرات سورة الحجرات چھو قرآن کریم جن سورة شریف اندر ترتیب اس مزون کن اس قرآن منزل مس نمبر پر موجود تعب سورة قاف فانظر مثل مرسة يشي النزول كي اعتبار مثل أخص صدى سورة شريفة نازل تبديم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نندر شي أخص شيء مثل مرسة يعني انداز سوشو كي نازل كما انداز شي سورة شريفة تبديم يتابة تعلق شي أمكي محل نزول يعني يكاج تبديم نازل يشي مدني سورة شريفة يشي مدينة تنباطي اندر حدیبیہ کی واقعہ با نازل گمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ونے اگر بچھو اسے ہمیں موضوع سورة الحجرات و موضوع شو آداب اجتماعی یعنی سماج اس مظلوکان ہند آخر جسو تزن وطن بہن آسی معاملات آسن تمن منس کی حسن آدابا پر ہم مشتمل شی سورة شریفہ مگر تمن آدابا منسی ساری فہرس آداب تیم یمن سن تعلق شو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وجه التسمية يعني أصول الشريفة كيف هي سورة حجرات بنا شساري زانان كي أصمان شو حجرات شو حجرة جمع حجرات بنا كمرة أصمان شو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم حجرات هن تذكر يمن من سيم تشريف فرما وشاسا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إذن كي أندوك وسيوان أبد حجر وبد مترف النواب يمن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد يا محمد لمن متلق الله تعالى فرماوا كي أكثرهم لا يعقلون من أندرشن أكثر عقل تاوا تأت آية كريمة سنجد حجرات الهند تذكر شو أمي باعث شا سورة شريفة سورة حجرات ناو فيمون بياسك مضمون شو قرآن كريمة سنجد سوكو ربط الصور يعني سورة شريفة ان كيا شو قانو من أسان تعالو سوكي عزبو شي سورة الحجرات وشي شو سورة فتح بعد نازل غمت سورة الفتح تعلق شو حدیبیہ سے اندر ازن کیا معاملات گئی جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو حق ایگریمنٹ کرن جو مشرکین مکان سر جس میں صحابہ رضی اللہ عنہ من بعض ایمانی غیرت اس اندر دیموتیم الفاظ پیش کر ایمان من اکثر بہت ایمانی غیرت مگر دوئی میں طرف سردی تا اندر انا تیز کلمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس اندر جس میں اللہ تعالی تیہند تیمن متعلق اکثر پہ جمن واضح دیو کی یوزن پہ آج یہ سمجھان چھو کہ ایسا رکاو نے حدیبیہ کس موقع پڑھن اچھو نے تون دی خطر کمزوری کے انشاءاللہ اس تون دی خطر کامیابی ہے زیشن یوزن بروڑ کو نسان پت ثابت گو مگر اب حدیبیہ سندر یوزن یہ چیز سب دیو کی تھوڑا یوزن اتنا سن یہ میں حیثیت ہو کہ ہمیں اعلیٰ نویت ہو عدب و ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ہمیں ضرورت آئے محسوس کرنے کی ہمیں تعلیم کو تین دن اس لئے ام بعد شفاور دیوان سورة حجرات اسمت ابتدا کرنی چیوان جی معاداب اسر یہاں تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شانت سور چھو تا ام بچ ایسے سورة حجرات ام ایک آیات ام یکی زن شان نزول یا ام ایک اندر ام زن دروف سانی خدر چھے ام زن نصیحت ترویت سانی خدر چھے انشاءاللہ تم صاحب زن فاگو جمعی دیس اندر آباد صرف صاحب یہ چیز کرو التماس کی امان اصحاب نیرون آئیت اتماس نماز بعد فورا نیران ایمان شہرون آسی جمع آسان کم از کم پانچ منٹ بڑھ انتظار کرد ترسس خطر ذہنی طور دیا روزا پی امدن یقن اتمدن شمولیت کرن تکہ از آز سے ضرورت کی گیسی سنجید کیسان شمولیت آسی تیم تھاون پانی ناو انشاءاللہ صبح سنیتا سن یو تیستی ناو درش کرو تاکہ یم گسنہ حوصلہ افزائی ہند انعامات ہند سلسلہ تھی گا شروع تو مزید زن لاسٹ امتحان امتحان خطر آپسی شرط تک مزن گسد تم انسان آنے سری تم دروس حاضر رودمت یم زن ات بارت مزین یہ گیس آپ سے شروع کر آخرت تام یمن بنان منچن رودمت اللہ تعالیٰ دین سارنی توفیق قرآن کریم سمجھن رب سارنی دی قرآن کریم اس پر عمل پیرا سبزن توفیق سارنی دی قرآن کریم کی زن حقیقی پیغام چی میسیج چی سمجھن توفیق رب سارنی ہم روزت ہاو قبول سارنی دی رمضان المبارک حقوق ادا کرن توفیق سارنی کا رمضان المبارک خیر و برکت اس امیدوار یہ موقع بناو سارنی قدر تمام گمن تے پریشان ہیں دی خاتم اقبائد یہ موقع بناو سارنی قدر تمام مشکلات و تمام مصیبت نشن آزادی ہن باعث و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.